Det skal være langt på kveld. Dagen skal ikke være noe baby. Dette har de gledt seg til. Takke ja og amen, ikke maybe. Samles i en gammel liturgi. Damer ute, damer grå, og gift og skilt og fri. Disse halve setninger skudinne. De har fortalt det før, hvordan sviger mora driv og herje. Eva gift i Helsingør, sier de ikke bedre bort i Sverige. Det å gjenta seg greit for de, det gjør også livet selv, og ikke minst for de som er halve setningers gudinne. Samboen vil liksom hele tida Gaia sitte luksusprat. Send han du til meg, det lenge sida. Friko fikk en liten her i fjor, og med jobb og tre fra før sett hun litt uten ord. Blant i halve setninger skuttinne som så det suser. Sausen stanser jordisk prat. Alle lar seg hemningsløst bruse. Sanselig og hvitløksmarinert kruser kvelden langs en natt som stadig blir trenert av de halve setninger skuddinn. Alle ting som her blir sagt lukkes ikke ut av dette rommet. Sånn er alt rettelagt for at samtalen får lov å komme. Gråt og latter slanger seg omkring liksom serpentina over bordet og slår i. Om de halve setninger skuddinne. Som i